ndokkel di la ziyaare bu baax. Ñaan yàlla mu nangu jotaay bi te barkeel ko. Ci wuutal ko kon jotaay te mën a jàppandal ab barke. Lii muy kii bi bu teew. ñuy dégg kàddu yi pour mën a ne muy kàddu nag ci ëpp carit lay doon ndax laa ñu ci leeral xanaa ne ci jibi wax doy na loolu jartul dolli ku am xel ku ne léegi nga fi loo xam ne mën nga ca dolleeku sa diggante ak sa borom kon loolu doy na ñu koy sant bu baax di ko ñaanal baax mu defal ak wér ak barke ñu bëgg ko nag boole ndugal bi yëpp jaar sa ko sa kàddu yu mel noonu dañ ko soxla kon ñi yàlla may fasa ñu ngi dañ leen di ñaan lu baax yàlla sàmm leen te ak leen ñu itam mosal leen ci beew ak gis sa bopp ngi rafet lu kàddu Ibrahim jëguñ séeréer waaye xam nañ ne fi ngay waxe yéen nañ ñu dugal ci xol yi te noonu la war a demee ndax ñun dañuy ñëw dañuy dem sa faab dem na nekka fi waaye nag li ñu yor moom mu ngi fi comme nag li ñu yor mu ngi fi te loolay soll fi te dina ko yor tey kon jàppal ne jàpp yi nekk 100% ak njëbal si sëgënoo yëpp nag ndax li ñu yëkkati leen di yëkkati kon saa yu nekk rek seen kàddu na jub ndax li ñu yor li ñuy wax la waaye gannaaw bu ñu ko xam ba lépp nag dañ koy jëf boo defoon loolu ñu ne si soñ yu baax soñ ñi hôpital bi nga àndal yëpp ba dara taxaw dox leen jëm ci kanam zaayit ak ci bàcc li ngeen yor yokk la baaxoo waaye baaxul wàññi waaye li ngeen yor lu dul moom gannaaw li jëm waaye li ngeen yor kanam li jëm waaye li ngeen yor lu dul moom gannaaw li jëm waaye li ngeen yor moom kanam li jëm te loolu ko am bët farkum la gis ba naa ne bi saxpaat di ñëw moom kenn la woon ci dëkk bi yëpp nag kon nag su ñëwee ba tey ñu mën a compte naan nga mi ñi nga xam ne lam yëgoon yëpp nañ ko kon xam nga lépp lam li nag aar bi yëpp ci aar yi lañ jóge waaye aar bi jógoon ci aar bi kon kay aar bi dañoo wàññi ko aar bi di yokk waaye kenn du bokk ci aar bi delluwaat ci aar bi yàlla du coxoon farce ko boo ko gisee rek yàlla nekk doon ci moom léegi kenn du ma xam ne woo yefal kon koo gis moo yefal ko mbaa mu sàkk nekk mbaa mel ndax sax xamatu ko sax daa sàkk doon ci moom xam-xam la boo xam ne ci xol bu dugg rek lay tar. Booy essayé wala ngay jikk sàkk ngay war noppalu du tar bi mukk kon lu yàlla bañee boppam ko defoon loolu ñu xam ko di siyaare ci abdu ko ñaanal yàlla dëgal taxawam te barkeeku ko. Damay wax ne maarifa mag mu ko yàlla may rek te liggéey yàlla gërëm na ko ndax mag mu xam ne xam na yàlla rëy dañ na ci moom kañaat dañ na ci moom te yàlla gërëm na ci moom yombul ci mag ndax yàgg fekkee yàgg dégg yàgg gis yàgg dund soo sët ñoo wax la loo xam ci diine ci nga nangul ko ko yow koy rëy moom jeex na ci yow boroom nit ko rëy doo ko nangu boroom ko añaan doo ko nangu boroom ko def doo ko nangu te nii la mos a demee wante bala yàlla baaxi yàlla ngay déglu rek ak dëgg kon ko diggee kon ko diggee si yoon nekku ci nay yàlla nay dëgg rek yow jënd kon yàlla ko baax te lu jëfe la rawatin ay ndaw te leer yàlla bu tàggee xaal bi ñu yore di ko dundee day nekk àll boo xam ne du ñax gépp ndax coow la ak fitna te ñàkka xam koy waral ak ñooy wax itam xaal ba ñuy wax du nekk a dégg man mu ko ñeme nag tàllal leen jëpp ko nag xaar leen ndax moom mag yaakaar naa ne war na fit war na jàmbar war na gëm yàlla ak sa ba lépp ak sa tes ba ñu bëri gindee ko sax loolu jëf ñu rëy la ci lislaam alayhi salaatu wasalaam daan wax ba jub mbooloo di ñu ne ak ca mbooloo ma day day taxaw ca tegg mboolo ma wala xaw leen a sut ne leen kan moo may garanti ba ma dugg ci mboolo wax li ma yàlla yónni ma wax loolu ko àddina loolu itam daan wax kan moo may gaaral ci mbool mi ba ma dugg ci mbool wax li ma yàlla yónni te warlul ko àjjana kon nii mu mel la mos ci may waaye naka tey daj na adduna ki daaba du muy rek nit di loo xam ne rëy dëgg rek a tax daa bu leeree rek te yàlla na mu ko gaaxee rek mu nangu ko li ngeen yor nag noonu la mel bu leen ci xëj seen bopp bu leen ci am kerta ci yëkkati baat la ilaha illallah bu leen ci am kerta ci woocoog ak tàllal ko jàng doon ci yëg gént li ngeen yor ñi la mos di mel dooy tabax du ay làmb du lene yàlla la su ko ne xam ne yàlla nii lay mel soroon ñeneen say barab bi fees na def waaye jël nekkut la ilaha illallah ku koy tudd suñ la fa fekkee buñ la fekkul moom ñëpp la ca barab déedéet dante yoo kenn fa ne ak a wéttali ko ndax yàgg yàgg yàlla la mbooleem arwaahu gaa yu baax yëpp ñu ko coow ci barab boobu bi salaataam ne fookul ci rek malaaka yaa ngi la wër di tàbbal yàlla di la ñaanal yàlla doo ci kenn nga sax kon ñëpp la fa am nga wéttal yoo xam ne ñoo gën te képp ku bëgg yàlla te gëm yàlla it xakk sa soxal coow kon yaa ngi dimbali jàng soo siiwul kon soo siiw ñu toog tey ak barab bi ñu toog tey yéen a koy dundal dëkk bi yéen a koy dundal ndax suuf jaamu yàlla koy dundal dëkk jaamu yàlla koy dundal kon nag ku wote jaamu yàlla wote tudd yàlla barab ba nga ko wote yàlla nga dundal barab ba te defar barab loolu nag ku ca ne yàlla ngay liggéey te yàlla gis na ko yéen ñi bëgg lu baax it gis nañ ko doomu aadama nag di ko wax ak si yoo xam dafa ànd ay jukkam ak melokaanam yoo xam ne moo koy tànnee ci lu bari yàlla amul parti yàlla kenn la gis nga ihdina siraata almustaqim yaakaar naa ba bisa ñu wax ko ay yoon yo siraata almustaqim boobu nag benn rek képp la yow mi koy wax ci Sénégal ku ko wax ci màkk yéen a bokk benn bàkk ngeen di wax du ñaar kon yoon ak yoon la te ba bisa ñu ñàkk yàlla teg ñu ci yoon wu jub bi siraata almustaqim benn yoon la yaakaar naa ni képp ku aw yoon ba ak ñam bi fas yéen a bokk benn yoon kon yoon yenn la su ne yenn yoon nag ñu foog ne nag ku ne da ngaa am si yoonu bopp ba ku ne wuteeg sa morom ci doxali nag waxe nag jëfin te yoon yamul di yenn képp kon loolu war ñu saat si bopp yàlla kenn la laa ilaha illa benn baat la alquran benn téere sa dafa moom ko yàlla joxoon kenn mu ngi tudd salaatu wa salaam bi ñuy jàng fii moom la ñuy jàng mag mu ngi jàng feneen yàlla mi ñu jàng benn yàlla baat bi ñu tudd benn baat kenn amu sunu bopp kon buñ mën sa ànd mënu ñoo déggoo mënu ñoo duggoo kon am na ko ci yoon ba sëñ tubaab mooy sax si yàlla sax si mooy sëñ tubaab sax yaa mooy sëñ xel yi yéeraan sëñ xel yi mooy sëñ sax si jàpp ñoom ñëpp biñ ñëwee genn kàddu lañ jot ni jaam yi mooy kàddu yàlla gi rek te jëlee ko jot alayhi salaam kenn amu si kàddu bopp yàlla ñaan ngeen si naan rek kon jaam la kon yàlla ñaan ñoo si naan kay foo mën a dem ak ci gars yi baax lii la lay wax kon li am solo yi àgg si yàlla moom rek bu ñu àggee si yàlla joxante loxo bu ñu àggee ci yàlla mën a nangulaante bu ñu àggee ci yàlla mën a toppante bu ñu àggee ci yàlla mën a bëggante waaye gàllankoor yi nag ak kiiraa yi moo tax lii mën sa am te gàllankoor yi kiiraa yi sëriñ si loolu la leen doxoon yow dafa ba dindi gàllankoor bi jaar diggante jaam ngeen boromam ba mën a yëg yàlla mën ko yëgal ba bëgg jullit yëpp waaye ñu mujj fas sax ñoom doon ay gàllankoor te loolu ba léegi nit ñi yewuñ ci kenn du yàlla ku dul yàlla kenn du yàlla ku dul yàlla kenn ewehul jaam ku dul yàlla kenn moomul àjjana ku dul yàlla kenn matta mbugal ku dul yàlla si yàlla kenn la koo ko jiiñ jàpp ko jiiñ waaye du moom te xam na nit du moom kon nag na jaam ñi jot diggante jaam ñi ak yàlla borom kàttan loolu leen borom sañ-sañ boobu leen te moom jaam yëpp koo mën a yaakaar yow man xiyaam maa nga topp ko yaakaar ko ci diine lislaam kooku la la war a joxe moom la la war a wax ndax moo la mën a dara loolu amul na lu mu la mën a wax ak lu mu la mën a wax kiiraay la suyoon sa borom te na wax dëgg yàlla dolleeku moo ñu tax a jóg dolleeku ci liñ xamoon mu dolleeku ci gëm yàlla dolleeku ci jaamu yàlla dolleeku loolu lañ yaakaar sëriñ bi. waaye bu dara mënta dolleeku nag kon toppe gi lu mu jël danaa suñu gëm yàlla dara du ca dolleeku jaamu yàlla bi du dolleeku waaye kon sëriñ moom fu ñu jëlee ñun moom am nañ fu ñu jëlee ñun waaye moom fu ñu jëlee fan la moom. ñun suñ ko féetee mooy dokk suñu addiya suñ ko féetee mooy lëggéeyal ko suñ ko féetee mooy màggal ko wormaal ko moom nag pour ñu féete ko xanaa maa ko ay yore yo wala ko ndox doo yàgg te kat gars yu baax yi firoon jëm ñëpp kenn ku ne xakk saa gis ne ñoom doon doxe su ko defee nag loolee buñ foogee ne jeex na wala ña ko yoroon nañ meloon kenn dootu ko mel njuumte la moo tax fu ko yàlla feeñe rek mu gerte jàng paan pànn tax mu saa waxoon na ko oto ñu pànn la ko léegi si bëri nañu waaye neen oto faada mooy jël jàng yóbbu ci yàlla ba mu yëpp ba tax damay wax toujours ne doomu sëriñ moo fi gën a bëri sëriñ doomu sëriñ la taxu ko doon sëriñ wax dëgg yàlla doomu métkénité wala doomu sawoor wala doomu professeur su dama ci école ban doomam la waaye ndax man wuta bàyyi la kon xam-xam bi lañu wuta waay ak su alquran la moom de wattana alquran waaye doom ji moom apparenté la wala leneen su utobaay ji ca daara ja kenn du mokk te waxu ne bëri jógee ca àll ba wutoon baay ji nekkoon ca daara ja mooy samp daara ja mbaa mu sabi ko feneen fa bàyyi wutoon ma bugg a daara fu ne la waay di bàyyi kuccu ko na koy jàng ne bu wattu ko mokkal ko bu jëmee samp ko seeni kër te ak seeni dëkk doom ñi nga jur bu ko jàng doon wattuñ ko mokkaluñ ko itam du yàgg bañ samp ko te alalu yàlla bokk na alalu nit yow li nga moom mën nga ko fàggu sa njaboot waaye li nga moom mën ko préparé sa njaboot fàggul leen ko ba li ngeen ñu doon lekk waaye loolu moomul na mën ko fàggu sa njaboot xam-xam ak barke ak wilaya loolu ñuy fàggu njaboot pour dencal ko ko alalu yàlla la yàlla koy jox doom la ak topp la ak lëggéey la moo koy may waaye du moomul na. waaw ba mu jël njëgam jëmale njabootam daf leen ko wax li mu yor njëriñ may nga ko ñu jël ko wax ni ñëpp te xam ne njëriñ may ko ñu jël njëriñ ko teg ko fële soo ne ay taal ya ba defee nag taal bi yooyu nag xakk saa buñ gisatul sëriñ ba mën nañu am cër ba sëriñ ba amoon ci yàlla kon nga xam-xam ba sëriñ bi yoroon di ko gën di ko tàmba ci yàlla yàlla waaye maa di fa nag ak xam yàlla nag da ngay mbir mu xam ne moom njum yàlla ba tax ba koy waar soo defee nag te mooy ruuhul islaam islaam buy jëmm ruux ga koy doxal mooy maarifa te mooy tawxid ba tax buñ ko waxee xaqiqatan jëfee ko ak xatan ah su boobaa moom tënk na nangu ngi nekk li ak yu waree rata su jow ñu tawee rasulaa salaam nag di toog ak moom di gëndi ci moom lu bëree bëri wax ci moom addi ci bëree bëri bàyyi si gën a bëri yëpp ak yu waree su moo ko solo ñu ngi ca marché ba ñu ngi ci dara placé ñu ngi toxee seen soxla moom lépp mu teg ko fële di toog yu si àlli soxla buñ ci ak bëccëg lu wax mu tàgg ci noppam takk ko bind ko man ko nekk ñu ne Seydou Amar bi mu nekkee xalifa léeg léeg day gis nit jëfandikoo ci diine ji loo xam ne Seydou Amar du ko xam fu mu ko teg te su ko laajee mu ne ko ak yoo rek li lañ ko jëlee mu jëlee ko ci yonent maa ko gën gis waa ko mu ñëw mu ne ko nag defal daal ndax damay gis léeg-léeg ñu nit def si diine ji wax ne xaw ma ko te bu ma ko laajee ma ngi ci ko jëlee ma la ko dëgg la def waaye da ngeen nekkoon di commerçant di jaay ak di sànn ñee la tekk ci wajaat tukki seen ak doxi seen soxla man mu bàyyi lépp toog ci keppaan nit ci fii di maat di rax ne dina soo si xam-xam yëpp jëlee na ma ko. Maa ngi yor ñaari mbuur si xam-xam yoo xam ne képp laa ko soxla benn bi laa leen dundi bi ci yesu ma ko yuloo ngeen dëgg sama baat ngeen duwla bi waa bi ma denc su ma ko génne woon nga rey ma boobu nag noonu la ma si mel ku ko génne rek moom loolu dañ la ko gaaral fas sa bakkan waaye naka di égg parce que taw yi dafa tànk loolu ma yóbbu suñ tubaab yi yow si allahu akbar ci jàkke ga jàngi laal quran ni sëriñ si du génn sénégal waaye lam laal ku ko laal nag fit na topp la waaye seytaan ci fax it nag ku jëm coo day ca le da ko yóbbu ci tawxid la salihatul laaj na dellu gannaaw salihatul laaj na dellu gannaaw waaye xaq sa laaj dellu gannaaw ba tax nag ñam àndaloon ci juróom jàpp te ñoom salaat lañu dund ba ngir ma tàngee xaq sa saa ñu dellu gannaaw ñu di lañ waxoon nangu lañ leen sant am seen jaam moom ma nga xam ne lam yor laaju dellu gannaaw moom xaq sa saa mu lànk dëggal yàlla wéetal yàlla xaq sa saa ñu wax nag yow lañ doon wut sëriñ waxtu ñu xëyee ci moom lu faat ba kanam mbaa lu tax mu yëg yàlla ci lañu xëy ci lañu bon ci lañu fanaan moom dañ koy jël saa seen gàtt su wefee kon loolu mu yor noonu la wax dëgg yor si ñoo ko yoroo nit jënd leen ñii te nee naa rey ni ñu génnee leen ni ñu tëj leen loolu moo di dox ba ci yàlla tey mbaale ko ko ma yore génne lañ fa nga juddoo ci ñàkka jégg la ngay wax ak ñàkka xam na ngay wax waaye xak saa la ko wax xëy na day xëj na doole nag xëy xak saa mooy leen wax bay ci xet seen bopp saay bi moom la bàtti bi moom la waxu leen lu laa ilaahi tabax xanaa baat bu moom kenn man ko génne ci diine ji laa ilaahi tabax ndaw loo xam ne pour som la yor war na yor leneen lu koy tëm mu tudd baatu laa ilaha illallah war a nekk ci ay wëy ak leneen di waxtaanee yàlla it teg ca war a waxtaanee leneen dëgg-dëgg ndaw loolu moom fam xel ku ne war a am si moom yaakaar sa nag mooy nekk tey maroon ngeen wax leneen kenn maroon ñu bëri pour ñu ko waxee leneen du lii ngeen wax yéen seen morom yu bëri ñu ci leneen dund lii ngay nekk yëpp waaye li nga nekk moo ko muj na ko nekk ci leneen dund li ngay nekk nii boole gën a nekk ci li ngay nekk maa mu ci lam ne woon xam nga si boo dee kon boo bëri leen bu baax taalibe nag dañu biir moo xam ne buñ dajee baax yëpp ba baax daj parce que ak tàngal la bon ak tàngal booy mu xëcc mbaax yëpp dajee tàngal waaw ne tàngal bi mooy ku tasawu bi yàq di wax na ko ci biir waxtaanam farata sunna moo koy sàmm farata sunna moo koy sàmm boo gis muy rafetal sunnaam rek farataam jeex na booy gis mooy rafetal sunna partaam jeeg na lépp xam na kay laa wax ndax sunna mën ca ñëw ci gannaaw farata waaye ngeen faratee mag na nag nga ba nga cee ceeg sunna kon farata moom defet na kon moo tax sunna mooy sàmm farata waaye sunna sa mën doo baax it moo koy sàmm kon ak taale de dafa ñëw sàmm sa diina sàmm sa lislaam te ñu ngeen ndax bu la nekkoon neexoon doo la julli kese ba jot na taalim waxtu julli nga julli soo mënee wor wor soo mën dem màkk di mag bu yi bu la ñax nga nangu ponk yi te di ko def te yem ca te doo ne mu laa wala ci yow wala xaalis doo ci doon dara te julli nga. Kon nag boo ca boolee lii nag te yii itam ñoom nañ lay jaarle mooy tudd yàlla julli cóorci bi jébbalu yàlla lañ koy dolli bi kon kay mu ngi sàmm safar sàmm sutur ma sax kulóor gën a rafetal rek gën na ñoom l'islam gën na ñoom diin ba ma tax kon ak tàgg ci lu nekk soo defee nag yàq la ba yàq ba la ak teggi ba l'islam boo xam ne ci jàkka ji képp la yem mbaa ci weer képp la yem l'islam la boo xam ne bu rafleewul bu rafleewul moo tax du foofu da ngay doon ak biir jaami yàlla ya da leen jëriñ sa dooleen lool ci sa lammeñ ak sa doole li ci wax sax lenn jul sans tee di mooy ci musal di ci la ñam ak loxo al muslimu man taliban muslima na ànd sa ñu yëpp yi kon comme mu sukk musalu jaam sa làmmeñ sa loxo musaloo ci jaam ne kay sa julli des na bon nag dañ soxla julli ji mooy jàkka jaay jàkka jaay gën a tuut jikko ji la melo wi la doxalin bi la jëf ji la bañ la koo xam ne julli nga ba muy jënd jàkkee rek la julli ko yàqu wala sax ba mu dugg sax la la jël ñaax te dugg ba dugg ko baax su jëpp gis nga iyaaka na bu du jëpp ba iyaaka na seen boobu la loolu la ma tax ma wax ne julli du ci jàkk ji lañ koy xamee waaye boo ko fekkee ca marché ba xam ne julli boo ko fekkee ca grand place ba xam ne julli du tax mooy jikko jaag melom booy jaay am na lu l'islam sant si looy jaay boo ko respecté sa ma ko joo xam ne julit la waaye di jaay du tax di jaay looy nëbb di jaay loo xam ne émissé ne ñoo ngi koy jaay doo leen ko wax loo koy sam julit def loolu dafa araam bi su waxtaan teetoo ci dara da nga wax baaxu loo xam ne lii wër na ndugu dëgg te yoo nekkut fan ba jàpp bi sox te dafa araw dañ tubaa dañ bàyyi fa sax moo gën jàng alquran yow dafa ko muy dal ak yeneen ak yeneen ba mu jeex kon kay yow lu la bëri ci li mooy jàkka jeex waaye boo génnee kay ci la nekkatu ca lu la neex mel lu la neex wax lu la neex def foo fekk lu baax yàqu foo mën a yàq dara yàq dara foo mën a xalam lekkat la foo mën a fen ba dax ko fen bu jàpp da dem jàpp dugaat ci yàq ja yow na ngay waxee xaq sa defoo ci dara ba mu julli du jutta xaqi xa nag dafay xamal sa bopp ba nga xam ne da ngay yëg ne lépp loo wax nit sa bopp nga ko wax loo def nit sa bopp nga ko def te nag am loo xam doo ko wax suba doo ko def sa bopp kon xaq moo mën a yàgg ba tax sëñ bi wax na ku ne na xam-xam mooy nga xam sa bopp xam say tim bopp te jëm ko saafara du xool nit ñi ak na ñuy waxee la ñuy waxee xoolal du nangam nangam xool sa bopp yow moo lay jëriñ bala ngay wax duñu tuddaa xam sa bopp bala ngay xool moom xool sa bopp te jéem a saafara sa sa bopp ndax sa mbir gi moo lay jëriñ moom si wér a teew wéroo lu mu jëriñ kon ma tax may wax ne li sonal nit ñi mooy jéem a defar kéñ ci ma bàyyi kër sonal defar kéñ ci defaral kër gi rek yow ku sa kër sëñ rek nga defar kéñ ci waa dëkk ñoo koy defaree te sa kër gaa nga tax wala xam nga sax kër gi waaye sa bopp lay njëkk a sa ndox ak yow kon fexe defal sa bopp defal njaboot gi boo ca mën yem baax na waaye boo jéggee sa bopp jéggi loolu na maa ngi defee dëkk bi nag du sotti wax ba tey rek wax ba sonn rek waaye daal du sotti ak xam ne sa bopp la lay jàngal boo defoon loolu mu bàyyi xel baax ñu leen di soññi bu baax di gërëm bu baax ñu woote ak ñu wuyu ndax ñaar ñoo ñoo bokk ñu woote ci yàlla ci wuyu ci yàlla saa ñoo bokk ñu jëm ñoo bokk ñu bëgg ba tax daal ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen soññi bu baax ñu xam ne kenn nga ko woon waaye nag ak sa saa doon ni fi lu xam ne njëriñ nga nag loolu mooy yàlla ko boo defoon su yàlla dimbale nag ba nga xam ne yow la ngay sonne si gën a bëri lépp njëriñ la mbaax la yàlla la santal yàlla suñu yàlla dimbale nag yombalal ñu ko bu baax a baax ndox yi sa sàmm taalibi bi sàmm xam-xam bi sàmm pas-pas sàmm suñu diina soo dee loolu ñu bàyyi xel baax def ju baax di wax nag si loo xam moo am solo lool dañ koy sàmm def ju baax dañ koy sàmm ba mu ñoom ba mu mucc ci yàq te kat def ju baax fàtte ak noppi moo koy sàmm moo koy xelaat ci kër laata may ñëw di ñëw fas ñu jaar jëf ju baax fàtte ko te noppee ko moo koy sàmm ba du yàq soo waxee mbaa nga fàtte ko rek yàq na te yombul na parce que jëf ju baax yàlla rek da koy seedel doo ko seedel doomu aadama nit dafa yomb a fàtte kii xol ba baaxut kon seedel ko ki lul fàtte te mooy ki baax te mooy yàlla soo ko dee kon noppi ca rek te fàtte waa yàlla moom fàtte ko moom daa la gett na soo ko foogee nag la lay jetee na soo ne kon loolu ñu bàyyi xel baax tànn ak parti ak bopp mooy li ñu yor addina tax koy jox xel la bu ko tax a jox saa bu xel la kon nag nañ ko sàmm ci nangoo tudd yàlla nangoo xalam yàlla nangoo sax ci yoon bi te it nag nango ci bépp ak mbaatil nag léegi ngeen di tudd mooy bàyyi faal li nga xam ne moo tax ñu naan bàyyi faal maam cere faal lépp ko war a sant te roy ko mbaatil nag bañ ko roy ci kawar gi ak yére yi waaye nañ ko roy ci jikko jàpp ngelaw buñ tooñ cere faal te moom daan gàdd mosta yëkkati yag mu jëm ci jëmm doomu aadama saa yu mu yëkkatee tam ci jëmmam jox ko laa dem teg loolu day am na mu jànge moom boppam lay duwar buy xas boppam lay xas buy tàgg boppam lay tàgg bu yedd boppam lay yedd ngir gis na ne moom bon gi moom la du kenn kon nag ku yëkkati yag jëmee ko sa moroom nga bay faal laa doo bay faal de man ci nga yor ko ku yëkkati kàddu gu ñaaw jëmee ko sa moroom ngir fàtte sa bopp ak ci nga yor ko ku yëkkati kàddu gu ñaaw jëmee ko sa moroom te saa ko seera faal mosu ko def gis nga magi buri sax ku ci daan saaga bopp ngay dégg mu saag boo ko dëggoon sax def naa njëriñam mbaa nga toy ko def naa njëriñam fa lee ko nu xëy waaye def naa njëriñam ñoom noonu lañ def dundee tey pii baa ko laaj na yaroon na an fu saxum doonal war a abadan wànnum lam ñu loxo mit ijaabaat wal mit karama doo ceen baax jàpp nañ ne ñoom du yàqu ñoom waaw ñoom loolu lañ jàpp seen bopp moo tax nag kon jikko yooyu leen ñoom seen bopp lañ ko daan def te noonu sa dafa daan ko defee ni ko jiitu woon noonu lañ ko daan def dafa si tubaab daan wax ni sa rafet di jaaxal na ndax damay gis bu jëfee rek mu jëfoon jëf góor ñoo jéngu te góor ñu sa rafet fekk leen bu sa téere yi doon dund seen bu sa rafet jàngu téere yi ba xam ne te bu jëfee rek mu jëfoon ñoom mën nañ daal am na koo xam ne dana xëy di mbëj boppam rek waaw mu ne lami li mu wax sawar ko loolu lay door boppam di mbëj boppam am koo xam ne day jël baaraam di ko teg safara nan ko mosal bugal a njàll ba xam ni mel ba jàngee téew sa dura ko ci fekk ñu door seen bopp ñu lakk seen bopp ñu defar seen bopp waaw loolu boo jaagee siñ téew dako ci fekk loolu lañ mën a sa rafet ci ñooy la bokkoon kum dajee jàpp nañ ne moo la war a màggal moom kum dajee jàpp ne moo la war a màggal kum dajee jàpp nañ ne moo la war a jox toon noonu ko daan jox day may fa waaye boo dajee jàpp ne moo la war a màggal mbaa boo dajee jàpp ne moo la war a jox mbaa moo la war a jox dégg ki la màggal defe la koy raw na la téew da ngaa bëgg a raw ñëpp ku bëgg a raw ñëpp nag danga dangoo suufu ñëpp waaw ku bëgg a raw ñëpp danga nekk nangoo nekk ci roon ñëpp feeru faat na raw ñëpp ba taxoon mu nangoo nekk ci roon ñëpp ku màkk rek moo lay defal waaye doo ko defal ku màkk moo lay defal waaye doo ko defal ku màkk moo lay màggal waaye doo ko màggal pété suuf ñëpp di ko diraal te mënoo dox soxla ci yàlla fekk tax na du leen du bëgg dara ja du bëgg alal du bëgg leneen waaye bëgg yàlla ko jarloo mu yàlla ah subhaana wa tax maam ci yàlla ñu xam ci yàlla ba tax suñ tubaab kon mu ngo bëtt bàngu baabul muy jin lu kon di bu taa jàpp fa di waaye añ na fa doxalin woo xam ne moo ko fa andi ba ñëpp du ko rey ba ku bëgg jot yëpp ñoo ko doon joxe dañu moo indi bay rajo rafle wu day wax yéen njaxas bi rafle rek ko warloo rafle jamul jamul jant ci fiisbal jokkeer bi ñëw ko de yéen yàqoo ceeb ko mu fas ci sën nga sagar fas ba mu teg tas ci tuma yëpp wala tas ci mu bopp mooy daa daa mbum mi wala daa tuba mi wax ne rafle nit ba amul lu mu sol mu jox ne mu ngay yelwaani yéen yi mu sol ñoo ba fekk benn guy goo xam ne ñu ngi ko xaañ ci banquet bi mu xool guy bi mu wër kër bu taxaw du fi jot te xaañ ci lay ko sol diwéen bala moo jot mu xaw duwaat ba mel ne mosuñ ko xaañ ci mu ne kii defal guy bi li taw jógo fi dana ma defal ay yére fa ma ne jolaa ci toilette bi tan la doon doxe so lay tu ba yàlla war dana ko de te doo toro fee doo rafle doo toro fee la kon rafle jéem ba mu wax dañ fa jéem ba mu ba ak tumaraat lu mu daan jëm moo koy defal boppam bu lekkee moo ko yelwaani bu soolee moo ko yelwaani fi ci waa def loolu daal loolu lañ fa sàttoon moom moom yorul ma ne dara lu yàlla te loolu fa bu ci yorul nag loo xam ne fee nekk laaj ko lu muy lekk laaj ko lu muy naan laaj ko lu muy sol laaj ko muy sëkk yi mbokk sax loolu boppam bàyyi ndey moom bàyyi tànn lekk mbooloo ci kër sëñ tubaab waaye bokk na ñoom dara ak dox ni bañ ñu bëgg a jël ñëpp moom ñu xool dox neen soxay ko ci ba tax daan leen di wax maa ngi leen di xaar ba yàlla fay wax bàyyi jëm wax na dëgg day jàngal quran xam ne muy xëy ñu séeré di jàllar bi ka jàng jàllar bi ka jàng ba ci tubaab jot dafaat dañ leen sax mu kokkali leen wala mu xakk saa jàngal leen yee leen waaye duñ ko dégg mos ngeen ci lal paan leen ak saa bu ngeen xëyee li ngeen liggéey def leen ma paan bi ñu ne ci dof la dofam yëpp la ko la day leen wax kàddu goo xam ne da nga leen kàddu dof la te dégg kàddu nit la xam nga ñuy jàng ci lal paan ñu ngeen jàng defal leen ma paan bi yaa ngi kopp dañ naan ci dof la moom mu dem ci àll ba jeexaat yi gerte moog taalim yi ñu mel ni moom ba ñëwee ñu teg seen fan ku ñëw sotti ku ñëw sotti ba pan nga fees mu ne leen li nga doon jàng ak li nga doon anu lu ngeen andi yëpp waxi ne pan ba ñu jël lakk ko cëkk daara ja tasaare ku ne yéen ca ba teg nant ndox mën a def ki def loolee ak yow mi nga doon jàng yow loo defal ñu ñëw yàlla gën ndax li ko sa biir ba mun a taxaw moo ko ci def kon ki la jox ba nga nekk mën a jaamu yàlla sa jaamu yàlla ko mën a cëppali looloo defal ñu yow dara maay sin daal bi rek maay jànkat bi rek loolu li ngay jàng ci yow dee defal yàlla dara kon ki lay jox ngay lekk li lay jox ngay naan ba tax nga mën a nekk si jàkka ja sii si téere waxaale ko mooy fa nag loolu la saa baax boobu nii moo tax ma wax yëpp ba tax dina maa seer baax boobu mooy liggéey dafa yàgg waaw waaye dina wax yi neex ak sa bopp kese kenn bokkul que ça dama ne àjjana jooju na àjjana yoo xam ne borom dañu si dugg ba noppi doom lu mu añee doom lu reer am na ci àjjana àjjana yu wér boo xam ne si rek moo cee te sa roxal ma nga àjjana. Du tax mooy xaskasaar def woon xaskasaar lu mu dundee kàjj nañ ju ne xool ak xaskas yëpp borom bu dul kàjj yooyu la dana ci sa lekk na mat du naan waaw àjj naa ju ne xool ak kese ak asas kese soo dugee ci àjj na sa lekk sa doon lekk da nga mat du naan yaa ngi àjj na ci. Xam nga ak capital te kan mooy capital waaw ñu fa nekk yoo xam ne ak saa ci yàgg yëpp quoi muy xëy bi amul lekk muy xëy bi am fu fanaan sax mu ngi ko. Te pourtant ñu ngi ci capital Sénégal waaye ci ndaje la ñuy fanaan di fa sa portable lu nekk pourtant ñu ñaa ngi koy tedd ci rangal yu rëy doon nag ci rek doomu adama ko tedd bi bar ba waaye nag fekk saa coono boo nag ci nag doomu adama koy sonn pourtant ñoo bokk fu ñu ne waaye dund ñoo ñoo bokkut fa ndaje ñi lañ kon boo bëggee loo lekk mbaa loo naan mbaa loo sonn da nga ko fay def loolu nag boo ko jëlee si jàpp sa moom da nga koy def sa moom ba tax salaam salaam daan joxe ba doom lu mu joxe sax daa bëggoon naa jëlee ji woo ma waaw sëñ Touba daan joxe fekk saa ba doom lu mu joxe daa bëggoon naa jëlee ji woo ma sax Moussa ñu ko saa di ka daan joxe ba doom lu mu joxe laa fas lu ci ne dara sax bëggoon naa jëlee ji woo ma waaye doo jox kenn dara doo jëlee kenn dara. Sa bopp rek ak sa borom rek dana tàng dañu ñëw ci bu dee kon loolu dañ ko xam ndax xëy na yéen la lay jàngal tey Touba laajoon nañ ko ku bëgg xaalis mu ne koo koo bëgg xaalis da koy jox nee na lépp loo bëgg def ko na nga jox loo bëgg am da nga koy jox xaalis dañ koy bay ñu ngay bay dugub di ko bayee gerte soo bëggee gerte bu nawet ñëwee da ngay ji gerte. Fay ko soo bëggee dugg ji dugg loo bëgg bu leen tooy dem ji ko te bay ko rek mooy da nga koy nangoo ñàkk te fa nga ko war a ñàkkee mu jox la loo foog doon waaw da nga koy nangoo ñàkk te fa nga ko war a ñàkkee mu jox la lu gën la nga ñàkk wala lépp la nga ñàkk nangoo la ko ñàkk la te fa nga ko war a ñàkkee da nga ko ñàkk foo ko war a ñàkkee ba nëppi mu xañ na it xàkk sa am am boobu ne kon coono yii rek la. Rey na kon loolu bu ñu neexoon dagaat si tool yëpp jàmm am bàñ na am wattat am bu ñu neexoon lépp lépp am parce que ñoo koy may si bopp nañ ko fàggu rek te fàggu mooy na nga ko ñàkk rek boo defee lii moom nañ yàlla teg yaatu na lool doom jéggooy juróom wa mag ji ak xakkasaa rafit ak magam soxna see borom këram taalibe sëriñam kenn ku nekk la fiite ko du si kilifa rek kër ba nga ko war a jox jox ko la nga war a def moo jox ko ci moom léegi ñu sot kër waaye fekkee mooy si kilifa defoo ko kilifa da nga ko xeex doon si kilifay bopp kon jeex na man la sa bopp dal see defaloo sa bopp lu lay jël ñu lay jàll dox yàlla doxalee buñ ko xamoon su dul ko rek dañ bokkul seen jeen yëpp nag ku ne kon ñu sant ñëpp jërëm ñëpp ñu yàlla yokk leen te barke leen nekku yàlla teewee yàlla nangul guddi gi te barke ko fa ne baax bi yëpp ay ndaw ngeen yàlla yaa def leen ay mag te def leen mag yi barke fa leen xewal yaat lool te barke yéen sooñ ci nangoo liggéey te bañ yàq rek te fàtte ko góorgu leen baax ci mën a demal seen bopp bu leen yaakaar ngay bu leen jox bu leen yaakaar bàyyi bu leen jox jàpp leen ne yéen leen war a jox yéen bu yenteentu njëriñ bàyyi ko ci kenn, waaye jàpp ne yéen a war a yoral jaar njëriñ yéen. Doo ko leen baax, dana yàgg ko leen.